Народ твой у дзень перамогі тваёй збярэцца ў аздобе святой самаходзь. Як краса і злоння світання народзяцца дзеці твае. І за расу, і за слязу нічога чыстейшага няма, раса сама нагорнецца на вока Пана Бога, не разбурыўшы воблік абраза, і на зямлі далёкай ад бруду раса зайздросціць зерню на сяўбе, падлеглая паўторанаму цуду, расінка сонца носіць у сабе. Раса і краса з нічога не ўзнікае, лёс крочыць пеша, воз сябе вязе, і радасць, як рачулка гаваркая, смяецца і ў расінцы, і ў слязе, і на зямлі далёкай ад бруду раса зайздросціць зерню на сяўбе, падлеглая паўторанаму цуду, расінка сонца носіць у сабе. Вера адступніка чакае згуба, сама прысуд, як брытва ў два лязы, пяшчоціцца ў расінцы сонцу люба, і утульна роспачы на дне слязы, і на зямлі далёкай ад бруду раса зайздросціць зерню на сяўбе, падлеглая паўторанаму цуду, расінка сонца носіць у сабе.